نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ndugu zangu wanafunzi, baada ya kumhimidi Allah jalla sha'nu na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, فإن بين أيدينا نعمتان عظيمتان، mbele yetu kuna neema mbili kubwa. Neematu al-ilm wa neematu al-quwa. Neema ya ilmu, neema ya ilmu, alladhi bihi a'azza Allahu 'azza wa jalla as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar, ambayo kwa neema hiyo Allah aliwanyanyua waliotangulia katika muhajirin na ansar kwa neema ya ilmu. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwanyanyua, kuwanyanyua ambako ni hisia na maanawia. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu na wale ambao wamepewa ilmu, anawanyanyua kwa daraja nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala aliwanyanyua. Wama rafa'ahum Allah 'azza wa jalla wa 'azzahum illa li'annahum badalu ma yastati'una li ajli hadha al-'ilm al-'azim, walitoa kile wanachokiweza kwa ajili ya elimu hii. Muda wao, nguvu zao, pesa zao, gharama kwa ajili ya jambo la elimu. Warahala ba'dhum ila makanin ba'id, na wengine walikwenda mbali kabisa kwa ajili ya jambo la elimu. Zama zetu tulizo nazo ni zama za rihla ya mbali kabisa, mtu anasafiri kilomita 1,100 kadhaa bali anavuka nchi moja kwenda nchi nyingine, masafa marefu. Zama zetu za leo, ukienda stendi waliojaa kwa ajili ya rihla, ukienda airport waliojaa kwa ajili ya rihla, ukienda pengine bandarini waliojaa kwa ajili ya rihla. Wasafiri wengi, la yusafiruna illa lidunya wa mataiha. Ukienda stendi, asilimia kubwa ya wasafiri ni kwa ajili ya dunia yao. Ukienda airport, asilimia kubwa ya wanaoruka ni kwa ajili ya dunia yao. Nenda wanaovuka maji, ni dunia yao. Asilimia kubwa ya mizunguko kwenda na kurudi ni kwa ajili ya dunia. Na kwa sababu hiyo, ikawa bado tunapata mapungufu makubwa katika dini yetu, kwa sababu ya kutokipa umuhimu kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alianza nacho katika Qur'an, katika wahyi. Bado kuna shida kubwa. Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu al-ilmi, katika sahihu al-Bukhari ambayo anaisomesha Sheikh Abu Abdurrahman al-Shafi'i katika markazi yake Imam al-Muzani Mwanza, kwa wale ambao wanafuatilia na kusikiliza durusi, ni katika vitabu vinavyosomeshwa. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-ilmi aliweka mlango maalum, babu al-khuruj fi talab al-ilm. Masafara Jabir ibn Abdullah ila Abdullah, masirata shahr ila Abdullah ibn Unais li hadith wahid bas. Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma alisafiri mwendo wa mwezi mzima, mwezi mzima hapati bidhaa ya dukani, mwezi mzima rihla hapati kazi, kuna ajira, mwezi mzima rihla kwa ajili ya ilmu. Tena elimu yenyewe ni hadithi moja tu. Unaona namna ulivyoipa nafasi elimu. Wewe unaweza kusafiri kwa ajili ya hadithi moja, ukajua iko sehemu fulani kuna sheikh anafundisha hadithi moja tu, ikakushughulisha ukaifuata, masafa ya siku mbili. Unaenda wapi? Unaenda kwa sheikh fulani kutafuta hadithi ya jambo fulani katika mlango fulani, si ujui, najua anayo elimu hiyo, hadithi hiyo. Ukasafiri siku mbili, unakwenda, unalipa nauli, unashuka, unapanda, unakula njiani nini, matumizi na gharama zote kwa hadithi moja. Nani anaweza kama hizi? Nani? Jambo ni adimu. Kwa sababu hiyo ikawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika zama hizi. Asilimia kubwa ya watu hawajaipa nafasi elimu ya dini ya Allah. Hata ungeambiwa hadithi 100, hata ungeambiwa vitabu 20, unaenda kusoma kwa mwezi mzima, ni wachache wenye kufanya rihla kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, liyabudu Allah ala basira, ili wamwabudu Allah kwa ilmu, ni wachache. Lakini miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni kuneemesha juu ya waja wake neema ya ukuwa, mahabba, al-itilaf fima bainahum. Ikawa baadhi ya watu wanajua kuwa huko kuna ndugu zetu ambao inawezekana umedharurika, au pengine wanajishughulisha kweli na ilmu, au wengine hawajajua thamani hiyo, basi wanatembea katika miji ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii kwa lengo la kuwafaidisha ndugu zao hapo walipo. Pamoja na hivyo, ikawa pia mtu hawezi kukaa, msafiri ameshindwa, lakini pia kukaa hawezi aliyakuwa ilmu imemfuata aliko. Hii ni neema kubwa ya kuwa mahabba fi ma bainana. Yakulu rabbuna tabaraka wa ta'ala وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى لمبنش بين نيو ذاو واتوك بندان لله وكنفايشان لله لو انجتوا فيوت بيديوكو أرضين فيوتوك فيتوا أرضين قرانين وَأَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Kuna nini duniani? Majumba yote toa, magari yote toa, wape watu katika nyoyo zao wagawie ili wafurahi. Kuna madini wagawie. Usingeweza kuunganisha nyoyo zao wakapendana, wakathaminiana, wakanasihiana lillah, kila mmoja akathamini nafsi ya mwenzake katika jambo hasa la dini, mtu akafanya rehla kama hii kwa ajili ya ndugu zake na kadha na mambo kama hayo, singeweza kuwaunganisha hawa lillahi, isipokuwa Allah aliwaunganisha pasina kutoa hivyo vitu. Hamkutoa hivyo vitu na Allah akaunganisha baina ya nyoyo zao. Mmepeana nini mpaka mkaungana, mkapendana, mahaba yote haya? Kwa ndugu zangu katika imani, Sheikh Abu Abdurrahman Shafi'i, wala si mzawa hapa, lakini anajua kwamba hapa kuna ndugu zake kama walivyo mashaikh na maduati wengineo na wale ambao wako njiani kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanajua kwamba hapa kuna ndugu zetu. Kwa wakatenga muda wao kwa lengo la kuungana na ndugu zao na kunufaishana katika dini ya Allah. Kwa hiyo kwa maneno haya mafupi, napenda niseme kwamba tunayo neema, na kutokana na mabadiliko kidogo ya ratiba, Sheikh Abu Abdurrahman Shafi Ibn Mahdi Mustafa kwa muda huu ni maarufu lada aljamii, kwa sababu hapa leo kufanya ziara mara moja, hii ni mara pili. Labda kwa wale ambao ni wageni wametoka sehemu kadhaa, mashaallah, na ndugu zetu kutoka mji wa Gairo, Abu Nusaiba kadhalika kutoka mji wa Songwe Kilindi, Sheikh Abu Suhail pamoja na baadhi ya ndugu zetu pia waliokuja nao, kadhalika tunao ndugu zetu hapa kutoka Matombo, Allah yahfadhuhum jami'an, mashaallah. Na vile vile tuna ndugu zetu kutoka baada ya Gairo, Kibaiba, mashaallah. Na wako ndugu zetu kufua ambao pia wanatoka Ifakara na sehemu nyinginezo ambazo kadhalika, kuna ikhwa wa Mikese hapa. Bila shaka hatujaungana hapa kwa jambo lingine isipokuwa ni kwa ajili ya ilmu. Kwa hao wengine anaweza kuwa ni mgeni kwao, Sheikh Abu Abdurrahman Shafi Ibn Mahdi ni dai katika mji wa Mwanza, katika markaz Imam al-Muzani iliyoko Mwanza, katika mashaikh ambao wamepata faida, wamesoma kwa mashaikh katika miji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mchukua faida fawaid ambazo sisi tunazihitajia katika miji yetu, na amesomea kulliyatu al-hadith. Kwa hiyo bila shaka ni katika watu ambao tunawahitajia katika zama zetu, katika miji yetu na maeneo yetu, na mashaikh wengineo tutawatolea taarifa zao inshallah kwa kadri ya ukarimu wao, kadhalika na rihla zao biidhnillahi alkarim, na hilo tutalifanya inshallah pengine baada ya darsa ya mwanzo. Kwa hiyo akaonelea, kwa sababu ni darsa ambayo alikuwa ameiandaa hasa katika mustalahul hadith, kitabu iko nacho. Kwa hiyo watu walikuwa wajasawiri, wajatoa fotokopi. Kwa hiyo tukashauriana hapa, tukaona aanze na darsa ambayo vitabu vingi watu wako navyo, kisha baada ya muda kama itakuwa mashaikh wengine hawajafika, nitatolewa kopi vitabu hivyo, kisha atasomesha hiyo risala katika fani ya mustalahu alhadith. Kwa sasa atasomesha almandhuma alhaiya ya Imam bin Abi Daud rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hivi rasali, na hivi vitabu vikubwa, inawezekana mtu amesha kisoma, lakini miongoni mwa mambo ambayo ni tofauti baina yetu na watu ambao wanathamini elimu ni mtu kuwa pengine kuna siku aliwahi kusomeshwa kitabu hicho kwa mtu au kwa shehe au kwa ndugu yake, alafu kikisomeshwa mara nyingine akawa anaona kwamba hakina makana, hakina nafasi wala thamani kwa sababu nimesha kisoma. La, ukiangalia daurati wanazofanya maulamaa mashaikh duniani, si kwamba kuna vitabu vipya mara nyingi husomesha, ni vitabu vile vile, daura katika usulu salati, tadhkiratan kadhalika ifadatan, lazima utapata faida nyingi nyingi, kwa sababu shekha anayesomesha si aliyekusomesha mara ya kwanza, tunaelewana. Na vile vile kwa sababu pia na yeye alikosoma, amesoma kwa watu wengi tofauti, kwa hiyo anaweza akakupa faida ambayo hujawahi kuisikia tangia uzaliwe. Hadha amru mumkin. Kwa tuwe katika darasa kwa utulivu, kwa lengo la kupata faida, na naamini watu wengi pia hawajasoma kitabu hiki, ukiacha baadhi ya talaba ambao wametangulia katika markazi hii, lakini waliokuja baadaye na wengine sehemu kadhaa, huenda kitabu hiki hakijasomwa kwao au hakijasomeshwa. Na wale ambao kumeshasomeshwa, basi tunapata faida mpya, kadhalika tunahimizwa kukifanyia iana au kukifanyia inaya kitabu hiki, na vile vile kukihifadhi kwa wale ambao watakuwa ni wenye uwezo wa kuhifadhi insha Allah, na pengine kunaweza kuwa na zawadi kwa wale ambao watakuhifadhi manduma hii baada ya darasa hili, pengine leo, kesho insha Allah anaweza kumaliza. Kwa wale ambao watakuwa wamehifadhi itakuwa ni kheri kwa wao, kunaweza kuwa na msabaka insha Allah au tasmia, barakallahu fikum. Kwa hiyo manduma ya Imam Ibn Abi Daud rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa wale ambao kunazo zifungue, na wale ambao hawana watafanya mpango kwa baadaye insha Allah waweze kuzipata, lakini naona tulabu wengi wako nazo. Jazakumullahu khairan. Kwa hiyo nikimaliza mazungumzo haya, nimkaribisha Sheikh Abu Abdurrahman kwa lengo la kusomesha na kufaidisha ndugu zake katika markaz Ibn Abbas na wengine ambao wametoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata faida katika semina hii fupi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baadaye kwa matangazo na uendeshaji na usimamiaji atasimamia ndugu yetu Abu Suhail kadhalika na Abu Nusaiba insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mashaallah.